NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Storm Pia heeft voor zover bekend in Nederland 1 mensenleven geëist. Een vrouw die in Wilp bij Deventer op de fiets zat, kwam terecht onder een omgewaaide boom en overleed. Haar duopassagier op de fiets raakte licht gewond. In Tsjechië is voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd na de dodelijke schietpartij van gisteren in Praag. Er vielen 14 doden, onder wie de dader. Onder de gewonden is 1 Nederlander. Hij is buiten levensgevaar. Het kabinet kijkt naar compensatie voor vuilverwerkingsbedrijven die schade hebben door lachgascilinders. Veel van die cilinders ontploffen in de verbrandingsovens. De schade is volgens de bedrijven inmiddels ruim 65 miljoen euro. En een deel van de opleidingen voor BOA's moet verbeteren, zegt de voorzitter van de BOA-vakbond. BOA's zeggen dat ze op straat al de hele week last hebben van denigrerende opmerkingen in de media. Het imago van de 25.000 BOA's is al langer slecht. NPO Radio 1. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat goed op de weg, er zijn 2 files te melden. Allereerst de A7 richting Zaanstad. Bij Alfred Purmerend Zuid is de linkerrijstrook dicht vanwege spoedreparatie. Vertraging is een kwartiertje vanaf Avenhoorn. En een kapotte vrachtwagen op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij Arkel is 1 rijstrook dicht, daar is de vertraging 30 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Herten, biefstuk, rollade, stoofperen, ijstaarten, gourmetschotels, kerstbrood, kransjes, feeststollen, garnalencocktails. Nou, kan nog even doorgaan. Dit weekend wacht de supermarkten het drukste weekend van het jaar. En dat aan het einde van een jaar waarin die branche behoorlijk onder vuur lag. Grijflatie is zelfs woord van het jaar geworden. Een fenomeen waarin gesuggereerd wordt dat de prijzen opgepompt zijn in de supermarkten ten behoeve van winst van de levensmiddelenbranche. En er was ook nog wat met het landbouwakkoord dit jaar. Dat faalde tot teleurstelling van boeren, want die hadden eindelijk afspraken willen maken met de supermarkten over hogere prijzen die zij dan zouden krijgen. Ik ga deze ochtend praten met Mark Jansen, directeur van het CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandelen, oftewel de branchevereniging voor de supermarkten. Meneer Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Weet u al wat er in de kar ligt komend weekend? Ik zal je eerlijk zeggen, wij hebben een tijdslot kunnen maken voor thuisbezorging. Ach, ja, dus dat, maar dat staat ook helemaal vol inmiddels. En daar maken heel veel mensen gebruik van. Ja, want die tijdsloten zijn bijna uitverkocht, geloof ik. Ja, toch? Dat zeker richting de feestdagen willen heel veel mensen zoveel mogelijk spullen makkelijk thuis krijgen. Ja, is dit wel de toekomst toch ook, dat de thuis laten bezorgen van boodschappen? Ja. Dat wordt rustiger in de winkel ooit? Nou, rustiger weet ik niet, maar daar wordt wel volop in geïnvesteerd door alle supermarkten om specifiek voor die online bestellingen om ook distributiecentra in te richten en nog meer de klant te bedienen. Ja. Even voor mijn beeld, kerst valt nu op maandag en dinsdag, dus dat weekend, dat is echt het kookpunt straks. Absoluut. In die supermarkten. Wat voor gekhuis is het in uw branche? Morgen wordt het verwacht het drukste te zijn en het is voor kerst altijd druk. Ja. En kerst valt natuurlijk net na het weekend, dus zaterdag en zondag ook gaan mensen nog massaal de laatste spullen kopen, vooral vers. Heel veel mensen hebben het al een beetje gespreid. Dus de houdbare producten hebben ze al eerder in huis gehaald, vaak. Ja, ja. Maar vooral de versproducten. En morgen, ja, als je van hele drukke supermarkten houdt, dan heb je veel plezier morgen. Maar we verwachten heel veel drukte. Maar hoor ik hier dan ook het advies in terug van ga nou niet morgen of ga vroeg of doe het online? Ja, het is een beetje laat misschien. Nou, online gaat niet meer lukken, denk ik, voor heel veel mensen. Maar probeer het wel een beetje te spreiden. Maar morgen en zondag wordt heel druk. En supermarkten zorgen ervoor dat alles beschikbaar is, zoveel mogelijk. Dus zetten extra mensen in, veel meer vrachtwagens. Je ziet vaak ook al bijvoorbeeld koelcontainers bij de winkels geplaatst zijn. Mm-hmm. Om alvast de magazijnruimte een beetje uit te breiden. Dus alles op alles om iedereen een goede kerst te wensen. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja, want het loopt allemaal op rolletjes. Want u zegt nog wel, er moeten extra mensen ingeseind worden. Lukt dat ook? Want dat is volgens mij best een probleem in de supermarktbranche. Daar probeer je al maanden van tevoren vooruit te plannen natuurlijk. En het lukt. Het is altijd weer spannend, maar het lukt zeker. Ja. Maar je moet het wel plannen. Je moet ook extra vrachtwagens inzetten. De komende dagen worden er Ja, ik geloof wel 50 miljoen kratten en dozen verstuurd naar de winkels vanuit de distributie. 50 miljoen? Ja, dat echt de zwarte kratten, hè? Je kent ze wel. Dus die winkels die staan onder hoofdspanning. Maar dat is wel waar we voor zijn. Ja. Ik bedoel, we kunnen dat en we laten het zien ook. En wat zijn de hardlopers? Nou, de hardlopers, u noemde ze net al, hè? De traditionele producten. Mensen willen gewoon goede kwaliteit. En dat zie je echt ook aangeboden worden. Goede kwaliteit producten, rollades, zalm, dat soort producten. Ook heel veel vegetarisch, meer dan ooit. Maaltijden, makkelijk klaar te maken. Je wilt ook niet urenlang in de keuken staan. Op zo'n dag als eerste kerstdag of tweede. Maar dat soort producten. Mensen willen ook weer de lunch en het ontbijt. Ja, het zijn de klassiekers. Maar ook daar maken we er een extra feest van. Dus ja, het aanbod is er. De mensen willen het graag koken. Je wilt het ook gezellig maken de komende dagen. Dus, Maar dat verandert nog niet echt dus. Mensen blijven wel een beetje traditioneel dezelfde dingen eten. Ja. Er wordt wel eens gesuggereerd van, we zijn allemaal een ander eetpatroon aan het aannemen en misschien wat minder vlees, dat soort dingen. Maar ziet eigenlijk, die lijnen blijven redelijk traditioneel lopen. Nou, met dit soort feestdagen, kerst en Pasen, ook weer straks, gaan mensen toch wel terugvallen op oude gewoontes. Ja. Dat betekent ook rollades en kip en zalm en garnalencocktail vooraf. Dat soort zaken. Maar we gaan wel, en daar kun je het misschien straks nog over hebben, ook wel naar de toekomst kijken, dat we meer plantaardige producten willen gaan verkopen en eten, omdat het en gezonder is en beter voor het milieu. Ja, we gaan even de hele levensmiddelenbranche doornemen in een half uurtje. Straks inderdaad even die toekomst, ook nog even die hogere prijzen. Maar laten we even beginnen in die supermarkt. Ja. Want wie wil daar nog werken? Nou, heel veel mensen. Want overal, iedere supermarkt waar ik binnenkom, hangt een bord met kom hier werken. Ja, we zien in alle sectoren zien we nou een schreeuwend tekort aan mensen. Ja. Dus het is wel zaak dat je daar heel actief in bent. En we redden het nog steeds. Want het is niet niks om elke dag 4000 winkels vol te leggen met alle producten. Nee. Daar heb je in de logistiek, in de distributie, maar ook op de winkelvloer heb je daar heel veel mensen voor nodig. Ja, en we kunnen het nog steeds rondkrijgen. Maar er is veel spanning op de arbeidsmarkt, om het zo maar te zeggen. Ja, maar nou is het wel zo dat vooral die distributie, daar wringt de schoen, daar is volgens mij heel veel arbeidsmigratie voor nodig, toch? Dat zijn bijna geen Nederlanders meer. Dus daar zitten ook mensen bij uit Spanje, uit Polen, uit dat soort landen die hier graag komen werken en goed geld kunnen verdienen. En tegelijkertijd zie je dat die automatisering in zeg maar die distributie, in die distributiecentra, dat die ook voortschrijdt. Dus als je nieuwe distributiecentra bouwt, nu als supermarkt, dan ga je daar heel veel automatisering in zien. Ja. Ik vraag het even met het oog op de formatie die nu gaande is. Mm-hmm. Dat woord zal af en toe wel eens vallen. Maar een van de dingen die partijen, alle vier eigenlijk zeggen, is je moet minder arbeidsmigratie hebben. Dat zou voor uw sector misschien wel een probleem zijn. Nou, ik denk niet alleen voor onze sector, maar voor andere sectoren ook. Omdat we een vrij verkeer van goederen en diensten en personen hebben in Europa. En mensen die uit andere landen van Europa in Nederland willen komen werken, omdat je hier bij wijze van spreken goed kunt verdienen, want de salarissen die zijn op een redelijk goed niveau. Ja. Die moeten hier gewoon de toegang kunnen krijgen. Dus ik denk dat een groot goed is, ook voor een nieuw kabinet, om zeg maar die Europese eengemaakte markt, om die in stand te houden. Ja, dus niet zomaar te zeggen, zoals wat de SP in de verkiezingscampagne zei, zet een stop op arbeidsmigratie. Want als je dat zou doen, zegt u dan zijn de schappen misschien wel leeg? Nou, dan gaan we daar wel problemen krijgen. Dus dat moeten we volgens mij niet willen, dat we dat soort drastische maatregelen nemen. We zitten al tegen tekort aan personeel aan. Ja. In distributiecentra, in winkels. En als we dat kunnen invullen met mensen van buiten Nederland, is dat heel welkom. Maar steekt u er uw handen voor in het vuur dat die mensen die bij u werken in die distributiecentra uit die landen in Oost-Europa bijvoorbeeld, dat die hier goed verzorgd worden, dat die op goede plekken wonen, dat geregeld? Daar stellen we hoge eisen aan. Hè? Ja. Dus er zijn natuurlijk misstanden en die komen dan veelvuldig in het nieuws, uiteraard. Maar supermarkten werken altijd met erkende uitzendbureaus, als je het al uitbesteedt, waar je hoge eisen aan stelt. Ja, Otto Workforce, dat soort bedrijven. Nou ja, maar dus je stelt hoge eisen ook aan de toeleverancier van arbeid, om het maar eens even technisch te zeggen. En dat betekent, als er misstanden zijn, dan doe je daar geen zaken meer mee. Of je gaat het oplossen, of je doet er geen zaken mee. En om over het personeel gesproken, in juni deze zomer 10% loonsverhoging voor afgesproken. Ja, zeker. En dat heeft iets gedaan met de prijzen. Nou ja, de loonstijging, die hebben we met de vakbonden afgesproken als sector. Ik denk dat dat ook wel wel een soort van, nou ja, logisch was dat, dat mensen een flinke stap gingen zetten. Ja. Tegelijkertijd zie je een dat... Een beetje achter, toch? Nou ja, misschien liepen we daar wat op achter, maar het is goed dat het gebeurd is. Ja. Dat de mensen goed beloond worden die elke dag hard werken. Tegelijkertijd zie je dat de overheid ook het wet minimumloon omhoog aan het schroeven is. Dus die onderkant van de arbeidsmarkt, hè, dus zeg maar de mensen die ook vaak in winkels en distributiecentra werken, ja, die staat wel aardig op zijn kop de laatste tijd. En dus met als gevolg hoge kosten, die als je een smalle marge hebt, daar kun je het straks ook nog over hebben misschien, vrij direct in de productprijs worden doorberekend. Ja. En dat is wel een spanningsveld de komende tijd. Het harde cijfer van het CBS is dat op dit moment in de supermarkten de boodschappen 31% gemiddeld duurder zijn dan 2 jaar geleden. Mm-hmm. Ja. Dat heeft ook te maken met de energiecrisis, de gestegen energieprijzen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Ja. Maar 31%, dat is toch wel iets meer dan die 10% loonsverhoging die u heeft gegeven. Nou ja, maar het telt op, hè. Alles telt bij elkaar op. Ja. De energietransitie, we gaan heel veel transities gaan we de komende tijd zien. Ja. In de landbouw, in de energie, op de arbeidsmarkt. Gaat duurder worden. Alle productiefactoren worden duurder. De rente stijgt, de huren zijn gestegen de afgelopen tijd. En dat is allemaal toe te schrijven aan de inflatie. Maar dat is ook een abstract begrip. Dus als je hem uit elkaar rafelt, dan zie je dat allerlei factoren duurder worden. En als je dan dunne marges hebt, zoals supermarkten hebben, dan word je genoodzaakt om die vrij direct in de consumentenprijs door te rekenen. U zegt steeds dunne marges, maar als ik kijk naar Ahold Delhaize, afgelopen jaar 2,5 miljard winst. Dat is toch geen dunne marge? Nou ja, dan moet je ook dat in verhouding zien, hè? Van de omzet die dat soort bedrijven hebben. En dat zijn vele tientallen miljarden. Ja. Als je een marge hebt, in Nederlandse supermarkt hebben we gemiddeld een marge van 2%. 1 à 2%. En sommige die zakken daar fors onder op dit moment. Ja. Door de gestegen kosten. En je wilt toch ook niet alle hogere kosten doorberekenen naar de klant. Ja, dan wordt het wel krap. Dat is geen klaagverhaal. Ik ga hier niet zitten klagen. Want we moeten gewoon roeien met de riemen die we hebben. Maar met zulke dunne marges moet je heel snel kosten die op je afkomen doorberekenen in de productprijs. Maar toch is er afgelopen jaar in de Nederlandse samenleving een beeld ontstaan van die supermarktbazen. Ja. Die hebben ze even lekker zitten graaien. Hè? Ja. In coronatijd waren zij de enigen die eten mochten verkopen, want de horeca was dicht. Ja. Dus kassa, kaching. Ja. En toen daarna begon de oorlog in Oekraïne. En toen was het, de energieprijzen gaan omhoog. Weet je wat, wij pompen de prijzen ook omhoog. En dan worden er miljarden winsten gedraaid. Nou, we hadden Lilian Marijnissen van de SP die in de Tweede Kamer toen vroeg aan de supermarktbazen, waar is uw moraal gebleven. Mm-hmm. Wat doet dat met u? Dat de samenleving eigenlijk u een beetje beschuldigt van een smerig spelletje, namelijk geld verdienen over de rug van allerlei problemen in de wereld. Nou, dat laatste, dat bestrijd ik. Maar ik snap wel dat mensen, want als producten duurder worden, mensen gaan niet meer geld verdienen, dan wordt het gewoon krap. En dat is gewoon de crisis van de bestaanszekerheid. Niet voor niks een thema in de hele verkiezingsstrijd de afgelopen tijd. Dus het wordt pas zichtbaar op de plek waar je de producten koopt. In ons geval de supermarkt of in andere detailhandel. Maar het wordt vooral duidelijk bij de kassa. Als het bolletje eruit rolt, dan schrik je een hoedje. Precies. Of je krijgt weer de rekening van de energiemaatschappij of van je zorgverzekeraar. Alles wordt maar duurder de afgelopen tijd. En voor een deel is dat te wijten aan overheidsbeleid. Hè? Dus de belastingen stijgen, de accijnzen stijgen. Nou, voor de frisdranken gaan we ook volgend jaar een stijging van 300% van de accijns zien. Ja. Dus dat moet allemaal doorberekend worden naar de klant. Vervolgens wil je ook investeren in de energietransitie. Je wilt investeren in elektrisch rijden en alle winkels van het gas af en duurzaamheid in het algemeen. Een deel moet en een deel doet u zelf. Ja, en een deel doen we ook zelf. Hè? Bijvoorbeeld, wij willen ook zorgen dat producten duurzamer worden geproduceerd. Dus dat bij boeren en tuinders, dat we daar goede afspraken maken van dat je minder bestrijdingsmiddelen gebruikt en meer aan dierenwelzijn doet. Dat heeft allemaal kosteneffecten. U legt nu weer uit waar het door komt dat die prijzen zijn gestegen. Maar wat ik wilde weten van u is, u wordt eigenlijk continu beschuldigd door de samenleving, een deel van de samenleving, dat u graait. Ja, en dat is voor een groot deel is dat onterecht, die beschuldiging. Voor een groot deel? Ja, want wij graaien niet. Daar komt het op neer. En we zijn ook heel kritisch. Ik denk dat de afgelopen tijd ook wel een paar keer in het nieuws kwam. Dat je ook met fabrikanten, dat je daar heel kritisch op bent. Van zijn die kostenstijgingen die jij doorberekent naar de supermarkt toe, zijn die wel terecht? Want we hebben ook zicht op de grondstofprijzen en op de energieprijzen. En we weten hoeveel een bakkerij extra aan energie kwijt is. Ja. En als je bovenop dat soort kostenstijgingen nog eens een keer een extra marge zet als leverancier, dan zijn we daar wel heel kritisch op. Maar wijst u dan eigenlijk door naar de Unilevers en de Pepsi's en de Marsen van deze wereld, die misschien eigenlijk dat doen? Die hebben natuurlijk ook te maken met grondstofstijgingen. Met prijzen op de wereldmarkt die omhoog gaan en dan weer naar beneden. De logistiek, of dat er ineens iets minder chips in dezelfde zak zit. Dat is dan een variatie op inflatie. Dat is dan krimpflatie, wordt dat dan genoemd. Hè? Omdat je dan af en toe een discussie hebt met de leverancier van, maar voor die prijs wil ik het gewoon niet kopen voor jou. Ja. Of de leverancier zegt van, als jij niet meer wil bieden, dan sturen we het niet naar je winkels toe. Ja, en dan kun je twee dingen doen. Of een product niet aanbieden en dat de consumenten misgrijpen. Dat kan. Ja. Of je zegt van, nou, zoek maar een oplossing. En dat kan zijn dat er dan soms minder producten in een verpakking gaan. En dan vind ik wel, en dat is ook de kritiek die wij van de Consumentenbond horen bijvoorbeeld, of andere partijen, dan moet je daar wel duidelijk over zijn. Dan moet je het wel op de verpakking zetten dat er dus minder in zit. Ja. Bent u wel eens boos geweest afgelopen jaar op mensen die zeiden, ja, die supermarkten die zitten hun zakken maar te vullen? Nou, boos. Ik teleurgesteld wel dat je dat mensen dat zo makkelijk naar ons zeggen. Ja. Terwijl er allemaal verklaringen voor zijn. En we ook echt ons best doen om die prijzen zo goed mogelijk laag te houden. Nogmaals, het is onterecht, maar we blijven er niet in hangen. Als het nodig is, leggen we het uit waarom de prijzen stijgen. En als het nodig is, gaan we ook naar de partijen toe die prijsstijgingen veroorzaken om te vragen van, mag het wat minder zijn? Ja. En als de overheid is, dan gaan we naar de ministeries toe om aan te geven van, jij gaat wel weer de accijnzen verhogen op alcohol en op frisdrank en wat niet al meer. Belasting op arbeid is schrikbarend hoog. Ja. Alle belastingen en premies. Dat gat tussen de bruto, wat je als werkgever moet betalen, en wat uiteindelijk de werknemer in zijn portemonnee overhoudt, dat is veel te groot. Dan moet je echt naar een reductie toe. Maar als ik het zo vertaal, wat ik u hoor zeggen, dan zegt u eigenlijk, ja, wij hebben eigenlijk niet zoveel fout gedaan. Nou, ik denk dat supermarkten van oorsprong altijd gericht zijn op de klant. Hè? Dus de consument die aan de kassa al die producten wil kopen en dat tegen een schappelijke prijs wil doen, hoeft niet altijd de laagste te zijn. Dus vanuit die redenatie kijken wij ook terug de keten in. En zullen we altijd scherp moeten zijn. De concurrentie in supermarktland is groot. Ja. Dat heeft tot gevolg dat er ook druk terug de keten in is, naar leveranciers toe. En tegelijkertijd, en nogmaals, dat is een dilemma waar we de komende jaar ook nog zeker mee te maken gaan krijgen. Consumenten die minder te besteden hebben. En aan de andere kant de steeds maar oplopende kosten die we voor een deel ook willen maken. Ja, en nu zitten we maar tussenin. En we zitten daartussenin, tussen hamer en aanbeeld zou je kunnen zeggen. Maar zo zal elke partij voelen dat ze ergens tussenin zitten en het niet. Reken maar dat de komende tijd supermarkten op de kostprijs van levensmiddelen extra kritisch zullen zijn. Ja. Ja, dat brengt ons bij het landbouwakkoord. Want u zegt, we doen alles aan om die prijzen laag te houden. Ja. Het is best interessant, bij dat landbouwakkoord was iedereen het oneens met elkaar. Nou, we hebben gezien wat er allemaal gebeurde in het land met boerenprotesten en trekkers op de snelweg. Ja. Maar eigenlijk kan je zeggen dat in dat debat van links tot rechts, van de meest linkse hardliner in de Tweede Kamer die helemaal tegenover de boeren stond, tot aan de meest hardcore boer, die waren het allemaal over eens. Ja. De supermarkten, die zitten fout. Die betalen niet genoeg. Ik weet niet of dat zo was. Want we hebben in dat landbouwakkoord, is goed dat je het noemt, want we hebben daar een half jaar, hè, vanaf vorig jaar rond deze tijd, is dat echt gaan lopen. En vlak voor de zomer klapte het. U wilde eerst niet aan tafel. Wij wilden eigenlijk altijd wel aan tafel. Alleen, jawel, wij hoorden wat anders. Nee, dat is misschien een soort van misverstand. De eerste keer dat meneer Remkes ons uitnodigde, vonden we dat het te vroeg was en niet in een goede samenstelling. Want we wilden heel graag met onze leveranciers samen dat gesprek met Remkes voeren. Omdat we een gezamenlijke opdracht zagen aankomen. Dat lukte de eerste keer niet. En toen zijn we in september aan tafel gegaan. Vorig jaar was dat. Hè. En daarna is het landbouwakkoord woord gekomen. En toen wij gevraagd werden om aan te sluiten, hebben we meteen ja gezegd, natuurlijk. Overigens op een aantal andere terreinen, bijvoorbeeld een convenant over dierwaardige veehouderij, zitten we ook aan tafel. Ja. Om te kijken van, wij vinden ons onderdeel van die voedselketen. En ook onderdeel van de oplossing. We willen ik citeer ook nog even Remkes uit die tijd. Ja. Remkes zei toen, de supermarkten hebben de mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Maar deze houding getuigt daar niet van. Die haalde echt hard uit naar u. Nou, ik geloof dat, en we hebben dat later nog eens een keer besproken met elkaar. We hebben elkaar een aantal keren ontmoet. Dat was de frustratie van het moment dat we zeiden van, wij willen in een andere samenstelling met u praten. Dat kwam hem waarschijnlijk wel rauw op dak op dat moment. Maar we hebben dat goed hersteld. Jullie hebben het goed gemaakt. We hebben sigaretje gerookt. En was nou ja, we chocolade sigaret. Nee, maar we hebben het goed hersteld. Want we zijn in dat landbouwakkoord, het goede daarvan was dat we eindelijk weer eens een keer met en de keten en de overheid goed aan tafel zaten. Mm-hmm. We hebben veel te lang om de hete brei heen gedraaid. Maar het landbouwakkoord is uiteindelijk niet doorgegaan. Nee, dat want de boeren liepen weg. Dat weet iedereen. De boeren liepen weg. Eerst Agractie en daarna LTO. Ja. En toen was het helemaal over en uit. Maar waar we overeenstemming over hadden, was het onderdeel markt en keten. Ja. Dat we samen met LTO, samen met de boeren, samen met de fabrikanten, hebben we gezegd van, we willen naar een hogere duurzaamheidsstandaard. Ja. Dus meer eisen aan duurzaamheid, biodiversiteit, dierenwelzijn enzovoort. En we willen daar de boeren en tuin dus goed voor belonen. Ja, u wilde daaraan meebetalen. En u wilde ook afspreken dat u dan niet dat andere vlees of die andere producten uit het buitenland ging halen, waar die regels niet gelden. Ja, want we willen meer verse producten, meer producten van Nederlandse boeren en tuinders uit Nederland halen. En je ziet het ook steeds meer op producten, het Nederlandse vlaggetje of uitingen van dat het in ieder geval uit Nederland komt. Dat was ons aanbod en die geldt nog steeds. En in feite, hoe mislukt het landbouwakkoord ook is, wij gaan er nog steeds vanuit dat we dat gaan invullen. Ja, nam u Sjaak van de Tak kwalijk, die is van LTO, dat hij wegliep? Nou, ik snap wel dat hij intern bij zijn eigen achterban, daar kan ik niet over oordelen, dat hij heel veel discussie had. En het grote breekpunt was het aantal koeienperk daar. Ja, de graslandnorm, om er vies woord te gebruiken. Ja, precies. Ja. En wij gaan daar niet over. Weet je, dat is iets wat LTO zelf moet beoordelen. Overigens was de discussie over de zogenaamde ecosysteemdiensten. Van, krijg je een vorm van subsidie als je het landschap onderhoudt, plat gezegd. Daar waren ze ook nog niet uit, maar er werden wel vele miljarden aangeboden aan de boeren. En dan vind ik het wel jammer dat ze dat op die manier hebben laten klappen. Ja. Overigens, we zijn nog geen gesprek, godzijdank. Ja, want dat verbaast mij een beetje, want we dachten, het is klaar. En nu is Adema zelf aan zet, maar is Adema nu eigenlijk een soort van landbouwakkoord 2.0 aan het sluiten, maar dan achter de schermen met iets minder schijnwerpers erop? Ja, we zijn de afgelopen weken, maanden zijn we in gesprek gebleven met de hele, met alle partijen die er toen bij betrokken waren, inclusief de minister. En de boeren ook. En de weggelopen boeren zitten daar weer aan tafel. Eerst zonder de weggelopen partijen, dus zonder Agractie en LTO. Ik vind persoonlijk dat je geen afspraken over land en tuin kunnen maken zonder de boeren erbij. Dus die moeten er gewoon weer bij, wat mij betreft. Ja. En daar is goede hoop op dat het gaat gebeuren. Hij staat eigenlijk een beetje op de waakvlam. Want de minister kan niet zoveel. Hij is demissionair. Overigens, alle respect voor Piet Adema, want die sleurt en trekt eraan als een dolle. En dat doet hij goed. Maar we hebben eindelijk weer eens een keer, en na jaren van eigenlijk miscommunicatie tussen overheid en bedrijfsleven, de goede lijn te pakken. Ja. Dus het aanbod aan de boeren staat nog steeds. U wilt die eerlijke prijs betalen. En u wilt ook beloven dat u niet dan, als hier strengere regels voor boeren gelden, dat u dan in andere landen die kip, die kaas, die eieren gaat halen. Nee, we gaan juist meer van Nederlandse boeren en tuinders kopen. En we gaan daar een goede vergoeding voor geven. En dat zullen we ook aantonen. En dat zul je in de winkels wellicht ook gaan zien. Ja, aan de prijs vooral. Nou, want die gaat dan weer omhoog. Dat betekent bijvoorbeeld melkveehouders die 5 of 6 of 7 cent per liter boven de gangbare marktprijs extra krijgen om aan milieudoelen te voldoen. Dus dat pak melk in de supermarkt van 1,5 liter wordt 12, 13, 14, 15 cent duurder. Nee, we gaan dat niet extra duurder maken, uiteraard niet. U gaat dat zelf betalen. En voor een deel ga je dat uit je eigen marge, hoe klein die ook is, wat ik net aangaf, ga je daar toch kijken of je het daaruit kunt halen. Ja. Dus wij proberen wel een concurrerend pakket aan levensmiddelen te blijven geven. Ik Maar het gaat wel consequenties hebben voor de consument. Dit soort transities. Niet alleen landbouwtransities, milieuaspecten, maar ook de energietransitie maakt dat de productie, de operatie van supermarkten duurder wordt. Je moet elektrische trucks aanschaffen, je moet een netwerk aanleggen. Het schiet allemaal niet op. Om het maar even plat te zeggen, de netbeheerders, het is niet hun schuld, maar die kunnen gewoon onvoldoende dikke kabels aanleggen. Ja. Daar vragen we wel van de overheid om help ons, bijvoorbeeld in de vergunningverlening, om die energietransitie te helpen. Wij zijn bereid te investeren. Ja. We willen dat graag doen. Zero emissie in binnensteden. Maar dat gaat de klant merken aan de kassa volgend jaar. Voor een deel probeer je het op te lossen bij de leverancier om een lagere prijs en in je eigen marge het op te nemen. Gaat niet allemaal lukken. En de verwachting is wel dat een deel van die kosten door de consument moeten worden opgebracht. Kunt u een schatting geven hoeveel de prijzen verder zullen stijgen in 2024? Nou, we hebben natuurlijk een uitzonderlijke tijd gehad de afgelopen tijd. Hè. Maar we zien een aantal kostenstijgingen die nog niet zijn doorgerekend. Bijvoorbeeld de hogere loonkosten. Ja. De hogere huren, de rentekosten, die blijven maar stijgen. Dus geld lenen is duur. Maar ik denk dat we... Wordt duurder. 2024 wordt een duurder jaar in de supermarkt. De hoge inflatie die we de afgelopen 2 jaar gehad hebben, die zwakt af. En dat zul je ook zien in de winkels, dat daar... Dalen gaat het niet meer. Ik vermoed niet dat het gaat dalen. Helaas. Dank u. Mark Jansen, directeur van het CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelen Handelen, de branche voor de supermarkten, voor dit gesprek. En een fijne kerst. Ja, echt gelijk. Sven op 1 is er maandag weer. Dan met... wie is het ook weer? Ik weet het niet. Martijn de Grezen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Zondagmiddag tussen 2 en 4 is het zover. Dan presenteer ik de mooiste muziek uit 10 jaar de Taalstaat. De Taalstaat standaards en hun waardedragers. Met Boudewijn de Groot, Juliette, Alex Roeka en Benjamin. Zondagmiddag van 2 tot 4. De Taalstaat standaards en hun waardedragers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Kerst vier je samen met Weekamp. Open de app en shop de leukste cadeaus voor onder de boom. Zoals luxe geuren van Hugo Boss en Calvin Klein met korting tot 50%. En bestel je vandaag, dan heb je het voor kerst in huis. Dat is het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Nu je zonvakantie boeken?